إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رسول الله عليه الصلاة والسلام مبارك سيرت چه دارين بازي خبر راقست لك يدلي طول سيرت آخر الدرياب لي آسر شرط راقست لشي بخطبو بياناتو كي خدای نه غټه غټه خبرې چې زموږ استاد شو د عبرت د فارق کافی دي هغه بیانې تر دې پورې موږ خبره بیان کړه چې درې کاله پټ دعوت کېدا د صحابه کرامو د درې کارونو یو د خپل نفس تزکیه صفائی پاکول او دا یو ضروري کار دی تر مرګ پورې دا د انسان او خاص کر د مؤمن مهمه او ضروری کار دی چې خپل نفس به پاکي د نفس نه ګندې صفاتونه استل چې دي زور غواړي خاري غواړي ډیر وخت لګي دي د سلفه طریقه دا وا چې یو کس به دا اراده وکړي چې زه د خپل ځان پاکومه د ګندې صفاتونه نو د نیکانو خلکو سره به دو استادانو سره به یو کال دو کال پاتش صرف د دې لپاره چې ما ته استاد صبر راوخی ما کې صبر نشته ما کې تواضع خشوع عاجزی نشته چې هغه زه د خپل استاد نزد کما ما کې د جود او د سخا صفت نشته د هغه زه کوم ما کې د یقین کمواله د هغه زه کوم د دې صفاتو د زده کولو او گنده اخلاق په انسان کې ډېر زیات دي شاید اوس نور داغه د لري کور د پاره با یو کال دو کال مستقلی سفر کېدلې حسن بصری نه نقل دی هغه فرمایي ان الرجل کان یسافر لاخذ الخصله او الخصلتين سنه او سنتين د یو خصله چې بدز د کور د پاره یا د دو سپتن د زده کولو لپاره با دو دو کالا سفر کې د لیزمن په زمانه کې او دی وخت کې دا علم علماء سره نشته د عوام خلکو په زبانه پرېدا الا من رحم ربک دا دنیا علم دی چې خپل ځان صفا کولا او دا کل استفاض د کول قد افلح من زکاها قد افلح من تزکا ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وذلك جزاء من تزكى الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين طبتم فادخلوها خالدين قران کې دا ټکي ډېر کړه ذکر شي ځان پاکول او ځان پاکول وما عليك الا يزكى نو د صحابه کرام یو کار دا و خپل ځان نه ګنده اخلاق صفات اغلر کول مکه داړه ماران ډاکوان غله فسادونه والا او د نبی رسول الله د دعوت نه بعد اولیاء شو د الله اولیاء صالحین متقین بندگان نمونه درسته امت لپاره چې رب العالمین په من باندې شرط لګولې دی په ټول انسانانو چې د صحابه په شان ایمان براوړی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کشرت دي مشرکین او کافر او گمراهان د ایمان راوړل لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړل د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقد اهتدوا الداهد ابن روان دي وإن تولوا وقستاسوا پرشانت ایمان نه راوړل فإنما هم في شقاق دا په گمراهی کې دي په خلاف کې دي په غلطه لار روان دي الله عزوجل دې سګوري او توبه اخلاص کی نګور الله فمن ما شرط لګوره صحابه بشان ایمان راوړل دې سخ شرط لګوله مداري کاری او داو دې خبر د زور دل پر اور کومه جدا زمنګ استادو کارم جو اول غواړي خپل یو ضروری کار هغه دا جوړ کار یو ضروری مقصد د خپل زندګۍ دا سره دنده صفات د څنګه لري کول ټول پرز ملي کی د یو یو به مستقله علاج کړي یو یو انما الصبر بالتصبر صبر جز دکی په لګلګ باندې جز دکی والحلم بالتحلم حلم جز دکی لګلګ جز دکی ترتیب سے جز دکی دا خاص چلونه دی باغ طریقه باندې جز دکی نو الله په فضل باندې الله به قدر کوي دوم کار موږ دا باندې او د صحابه کار دا چې د منځونو پابندي د منځورې راجب شه ده د په ټول دنیا کې دی الله رب عزت پر څه باندې لازم کړو دا د منځه پابندي ابتدا د اسلام کې دوه منځونه یو د سار منځ او یو د مازیګر دا دوه منځونه فرض دا به کېدل حدیث کې راغلی کړو چې لاور کې الله من فرض کړ جبرئیل السلام راغی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې دا داسې چلو ورو ده دا څه ده صلوات نو پاره کې یو جمله دام راغلی دا وایي چې کله استنجا وکړل په شکل انسان باندې راغلی استنجان بعد به ډېر واخستل په چون کې په یو لاس او خپل خښتک ته څنګه وکړل دا کله سنت عمل له چې سره ده سوي دا داسې نه بعد یا د استنجان بعد خپل خښتک ته څنګه وکړل په دې باندې حکمتونه د الله د هغه رسول یو به د اختر کې چې شکونه شبهات دې سره ختمي شیطان به خصن به چې ځکانه غني سکتر خارج وکړل نو دا څه دی دا د عبد الله علیه السلام ته دا تر سره په دا څنګه تعامل له او په دې کې د ممر راځي نه مشته دی چې دې سره هغه شهوت الفرج هغه لکم زره کول دي دا غي د شر نه ځان بچ کول دي دا حکمت هم پکې ده لکه څنګه چې یو بس نبی رسول سلام وکړنه دا څنګه بعد یو ګټو برا واخست راغی وس کله هر وخت دا غدا کار کول او ټکه بچو په پاتې شنه یو ګټو بده اسکل په ولاړه په دې کې باز علم دا حکمت دا نه دي چې دې دا راستہ رکی الله ته پوریږي چې د خیر شر خیر د کوم شر به هغه دې به څه د فقیږي چې کدا مبارک وي دی ادا فیر په ادا من جنه به کېدل او نور نفلی نه به کېدل لکه څنګه چې دا کنه معول اسلام دی اتنه کې دی محمد رسول الله د الله رسول له الذين معه او دا عمر ګری او څنګه کله دې اشداء علی الكفار د کافر مقابل ته سخت او رحمه او بین او خپل مادن کې په یو بل انتهایی مهربان سرا مرکع تد ارواح ته ګوري او رکوع کې به سجدا په سجده کې به کنه نن زه باندې ولاړ کله چې دی نه دا د کارو لپاره کوي یا د دنیا لپاره نه یبتغون فضلا من الله دا الله فضل غواړي ورضانا خپل الله رضا کوي الله رضا ته دغه بیا خبره ستاره کیږي د دې په خاطر لګي دی چې دا عمل نه کوي یو تاونه فضل من الله او رضوانا او د څه وخت کې صحابه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورګري شي دي چې دی وخت کې مادیات بالکل نشته مادیات پیسې نشته دی حکومت نشته دی طاقت نشته دی ټول کمزوري او کمزوري له کوشته دی وفات کې راځي چې هغه ته څنګه تکلیفونه ورسېدلي دي الله په دین کې او د څه ایمان چې هغه ډېر پخته او مضبوط ایمان چې د مادیات د وجه نه سوې نه راوړل اکثر خلکو چې حق ته راځي په دې وجه باندې کوم مادیات دي په لنګې کې فائدہ ده دا فائدہ به موږ شاغه فائدہ ده په دې لپاره ایمان راوړي او صحابه د ایمان راوړل په ابتدا کې ایمان چې هغه مشه د سوي چې هغه مادیات نه پیسې نه سي په کې نه صرف د الله یو را په سبب باعثي د الله ته یوه د وجنه انسان ایمان راوړي نو ډېر خپل ایمان د صحابه نو یو د منځنه پابندي سیمه هم په دې ډول نه پر سجود د محمد رحمت الله را صوف رشوی عبادتونه ډېر کوي او د منځنه پابندي الله ته سجدي لګي په دې مخ کې خاص قسم رڼا وي او نور به کې منځه دا شو نشته یا دې کم دی وجه دار چې عبادت هم کم دی ان جنته جنته سجده من شرط الله توکل له او دې دې زمو سره دنا وکړه او نشته به ټول دنیا له مر کړه او چې نه دې دمره همت نشته به همت کوم غره ده ورځ صحابه ربان دا کار کاوه د منځونه پابندي چې دا سړی کې صبر پیدا کوي په انسان کې خصه پات نه پیدا کوي خمن چې کاوه خپل اخلاق درګه پیدا کوي او سره الله تعالی کوم کوي درم کار د صحابه سو دعوت تک پر دعوت کول اختارا میدان تنرا وصل پر دعوت کول ذکر یرا وریر سخت خوف و خطر و دیر سخت و دشمنان اسرا مقام اکشور دا مومنان درم کار با دعوی داتا او دا خبر با دید کم جانا خستل این دعوی دن ربین در تربیت کون کی یو رب العالمین اللہ با دعوی تربیت کاو چه دسی کوئی دسی مکاوئی دا کارم غلط تکو دان سیو چله نو چې تربيت کوي هغه په سر باندې ولاړ هغه جماعت هغه ډله هغه خلک به نه جوړيږي او دا یي چې په کمال ونه نه پیدا کیږي چې رب العالمین په سر ولاړ دي او جن مربي دا وی چې هغه محمد رسول الله نبی رسول الله سره تربيت کاو دا یي د ایمانيات ته رسول الله سره تربيت تر کدا وا ایمانيات ګولول اعمال برابرول مرګرو اخلاق برابرول د دنیا زندگی کی سنه زندگی به تیرې سنه ژوند به تیرې د دې تربیته تربیته خبرې غوښنه زموږ د مقررونو د ملیون اکثر خبرې دي چې وي چې بس سخت د څه د سخت هغه شته دا خبرې کېږي د سخت نه بغیر ربي شي کې بس راځي نه ای او یا دا سیاسي خبرې به کوي چې بلانکی مشرف دا کار وکړي او صدا کارو سست تربیت خاص وکړي ټول تقریر به دا باندې وشي الله جان دې تقریر او بیان غدا سي چې ایمان به خلکو ته جوړي دا تعلق به الله قائم دا او دا اصل قدمي چې رسول دې الله سره تعلق پیدا شي پاره باندې منو به انسان د تربيت کاو الله دې د تربيت څنګه کاو په قران تربيت د خلکو دې دا په قران کې د قران اتنه بنازلې بل مکی سورې ته د تربيت ته او خلق آخرت را روان ده آخرت ده خلق زن جراو جنت حق ده اگه کستاف پر مزید ده وور ده در سرق ده ده ده کافران ده مشرکین ده ده پر تار ده ایمان ده تاس ده ویره ده خپل آمال ده ده پر برا تاره ولو که ده دنیا زهب بباینه ده که دنیا در معمولی زندگی ده ده رلگ ده ده ختمه ده والا ده ده ده ده ده ده ده ده ده تکلیف منشه مده او ده راحت منشه مده تر راحت ده بانده راگه مده زمانه ختمی گی که تکلیف در بانده راگه منشه مده ختمی گی خبری اصل که پس ده مرگ دی چه ده ده تکلیف منشه ده ده راحت منشه ده ده تربیت بکیه ده پایتونی که ده خبری دوی چه ده چه بکیه ورسره کسی ده بیانه دلو اندیاو چه موسی علیه السلام راگه فرعون چه دعوتو که دسه تکلیفونه درال تدیکی دیدی صحابه تربیت غرض دا قرآن کل تربیت دا انقلاب کتاب دا تر سوچ انقلابی زندگی دا چانی کن انقلابی اگر پا قرآن سن نپوئی پا قرآن حلاوت و مذہب ان نپوئی تر سوچ انقلابی زندگی دا نئی دا شرک یا دا کفر یا دا بیرات پا رد کنی دا مشرکین دا کافر دا یهود دا نسوارا پا مقابل کی پا جہاد کنی نا پا قرآن سن سن نپوئی یا سلب ہی دے ہوئے پا دا آگیا خون نشاخست ہے خون قرآن انقلابی کتاب دا الله رب عزت دا قسم بیان اولی پا دیبان تربیت دا قرآن کی لکنه قسم بیانی دا سی خبری نیدی دا پورا تربیت دا پورا تربیت دا امت موسیٰ رسان صدا کار ولی روشو دا اللہ دا قانون دے بن اسرائیل صدا سل ولی روشو دا فرعون صدا سل ولی روشو دا اللہ قانون دے دیسی کی گی دا ہر چاہ سرا سوچ تکذیب والا دی حلا کی گی با سوچ ایمان والا دی بچ کی گی با دا دا تربیت خبری نا مقصود دے دا تربیت دا صحابہ با کی دا قرآن با کاور نبی رسول اللہ علیہ وسلم با خلا حدیث و کاور دو دید و جنہ دا غیرنا یو کست جماعت کل بل اگر تیارا شرا پر اتفاق لکشان کسان تیار شو رو رو اللہ رب عزت مثال ورکر دی اللہ کا پسل چی سر وقت دیو دا تیغ پیدا شو دا تیغ نروس دا غتی گیا دی غا تا کل پتے ڈکش لاولا کی تخم وکارا لکشان دا دو رو رو پتے اول نکر اخر پتول ڈکش صحابو باندہ چلو شو چل لگ لگ را پیدا کدل یو با اللہ راوستا بل راوستا دورا زیر رجل مسلمان در سلی زنانا او اکثر دوشی خلق در ایمان تر اطلل اکثر چاگه با غریبانان خلقو کمزوری خلقو غطان خلق غالبان بنا راتلل تب اللہ کار ده وهم اطباع الرسول اس طب دا حدیث راشد حرق اللہ وعد چاگه انبیاء علی مسلم تا بدائی همیشه کمزور خلقو کرده ضعفا خلقو چی غریبانان دی فقیران دی خلقو تسپل کاره کیه دې خلکو باندې یو څه لري فرغه ځکه دې خلکو کې عاجزي دی لري او د الله د عاجزي او خشوع توازې فقره نه خپل دین تیرا ولي او دا غثار کړی چې نسب په لحاظ او د مال په لحاظ یا نور پای کې تکبر غالبا وي تکبر لیواله خبر نه اورېدل نه منل ځان وی ګنل پر شمل نه راکته کول د دې د وجه نه الله پاک محروم کوي چې مراد غو دین دا خپل دین ته پریږدي نه ځکه الله غني دی محتاج نه ده دا د هغه زمانی یو تصویر ما بیان کړ چې هغه په ځان کې واچوه دغه زمانه کې ودا کار کړ قرآن د تربیت کا دی د وژنه کتا څو غواړي چې د خپل ځان تربیت وکړي نبی رسول الله اوس مشته دی چې هغه ځان تربیت وکړي محمد رسول الله موجود نه دی خیر نه محروم دی خدایو سنت موجود دی او الله رب عزت برابر د انسان تربیت نکړي چې خبرې ته وکړي قرآن را لګره دا هغه مدد والا او د قران په ذریعہ باندې ځانګړی قران ته ډیر کنه د قران تلاوت سره تعلق لري او دا دی چې سوچ کوه او د قران کریم درسونه ته واځنه ته کنه ان شاء الله تعالی څنګه سره گزارو والا څنګه چې تاکي خیری دمره به تربیت کیږي او کله واځو نو چې د قران د درسونه جوړای به بدر کې خوشي نه بتنه پیدا کیږي ګنده بدر کې پیدا کیږي او ځار سره ځان ملاره اختیار دی دا دعوت سره درې کال وچلې دا د دین وروسته دغه مرحله به شروع شه دغه مرحله هغه تر لسم کال پورې وا دغه مرحله کې الدعوة الجهرية کار دعوت شروع کار دعوت میدان ته نبی رسول الله صلی الله علیه و آله او صحابه لږ لږ را کار شوی باندې مخاره کاو لږ لږ رسول الله صلی الله علیه و آله میدان ته روا دا سخت مرحله دعوا وجه دا وجه بده دعوت سرلی بده پت دعوت کی مشرکینو چا تا سنه ویلے او نبیل احسان ویلے نیک سرلی بده خرش کارا دعوت میدان تا نبیل احسان تا سام روا تا او صحابان لگ لگ را کارا شو ایزان در نخ کارا کاو خل لگ لگ رسول اللہ صلی اللہ احسان میدان تا روا تا دعو سخت مرحلہ دعوا وجه دا وجه بده دعوت سرلی بده پت دعوت کی مشرکینو چا تا سنه ویلے او نبیل احسان ویلے نیک سرلی بده خبر اکی قلاری دے کئی لږ مشانې څخه خطر وته راشه معمولې باندې خو سفرواز نه کوله ولکه په مکه کې نورم ډېر بزرگان شته یو بزرګ به قدامي دشي به ویل نورم ډېر بزرگان یو بزرګ به قدای اصل بزرگانه کې حساب واغه خو مخکې هم ته کې موږ دایو لري چې کله نبی رسول سلام دا غيو د کفر او د شرک سمرد نه کړه مثل نه ویل خو کله چې مقابله هغه سخت کانو مشرکان مرا سخت کړه کله دا چې حق له په حرکت کې راشي حق او په سختۍ کې راځي نه باطل انتهایی حرکت کې راځي دی زور کې راځي چې باطل څومره خوځيږي نه دمره بزر خدمت نه څومره چې باطل ډیر حرکت کاوه نو زور بالږي او څومره چې هغه غلې په قلار باطل نظر باندې خدمت دا تجربه تاسو وګورئ کم کسان چې د حق په مقابله کې ډیر سخت دښمنۍ کې غلې زور خدمت نه او کم کسان چې دغه خلک نه ځای پروا نه لري بے پروا خلګي نو حق باندې پروا لري نه په باطل خپل عقیده او نظریه روان دي او د چا په خبره باندې هیڅ پروا نه لري مطلب د حق دعوت کې کیږي اله حسن ورزي د باطل په خلکو کې ډیره موده پر پات د کلونو کلونو او د قرنونو قرنونو د پیړیو پیړیو کې د باطل پروت زمون په دې زمانه کې اکثر باطل ولې نه ختمي د دې وجه دا ده یو حق زور ورته څه بیان شوی نه دی چې حق په زور ورته بیان شوی به باطل حرکت کوي او دې وجه دا ده چې دا باطل والا بے پروايي کته ډیر څه راځي چې جنګ دا بابا دې څه نشي کولای شي نه دی او استاد دې امام دې غافي او عام سره دې او دا چې په کوم مذهب رواني غلط دی کارول نه ورزي غسنه ورزي چې غسول نه ورزي نه باطل به نه خدمت نه پس دا باطل هغه کی صفات بے غیرت خلکو نه باطل الله نه وباشي او غیرت هم شي دا نه باطل به زر وزي نو څه کسان ته کې الله پاک وته هدایت ته کې او بازي کسان به کې هلاکي من غیر صلی اللہ علیہ وسلم کارا دعوت شروع کو کل جدہ آیت پہ نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین اللہ فرمائی تویر و داخپلوان نزدی لعول ویر و انظر عشيره كلا تربي نبي رسول الله دعاه الله راوله دا سوره الشعراء کې دعاه راغله پروان دی ویراو سوره الشعراء کې الله سبحانه وتعالى دعاه ولې را لیکره داغي او راز ډېر رزونه دی په کې داده چې په دې سوره الشعراء کې الله سبحانه وتعالى د ایمان په دې بیان کړی چې ایمان نوړي الله ولنه نجات ورکړي سوچ تکذیب او کفر او کې په الله باندې دغه پر سودان باندې هغه بهلا کیږي دا غي مثال واورا ګورا واقع ده موسی عليه السلام واورا د اول نتر خره پر بیان کړه په دې کې د نوح عليه السلام واقع ته ګورا په دې کې د ابراهيم عليه السلام واقع ته ګورا دې کې د صالح او د شعيب او لوط عليه السلام واقع ته ګورا دا واقعات بیان کړي چې ایمان ورو الله څنګه نجات ورکړو دا کافر څنګه تباہ کړو او ګورا چې کړه سره الله ته دعوت ورکړي د سختې ورځې لکه بني اسرائيل ته ګورا وړل تکول لو سخت تکلیفونه او تکلیفونه ترلیج فرعون په هجرت باندې مجبور کړل الله له هجرت یو کبه فرعون الله په دریاب کې هلاک دا واقعه ته مخکنه صحابه ته الله دې لپاره بیان کړه چې تاسو کله کار دعوت کوي جهري نو تاسو باندې دا سخت راځي مخکې دا نمونه ځان سره هغه وساتئ د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل او د فرعونانو دا نمونه ځان سره وساتئ دې ته ګوره دې حالت به تاسو باندې راځي دا عجیب حکمت دی د قران الله جو دا آیت کریمه کله راولېږي نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه لاولې خپلوان را جمع کړل دا خپل خپلوان چې کوم دي نزدې نسبی خپلوان دا را جمع چې بنو هاشم او بنو المطلب و توای دا هاشم اولاد او د مطلب اولاد دا را جمع دي د پاره چې څه خبره وکړي نو په دې کې د ابو لهب چې دی نو دا د مخکنه او رانکار او مفسر انسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې لیکن ډېر شری سره ده په دې خټه کې فساد هغه غلا شوی ده د انسان دا اول نه تر اخره پر فسادی تر دې چې په دې حالت کې مردار شي سره د خایس نه جدې خپل رنگ الله ولا ور کړو سره د ډېری مالدارای نه سره د بچو نه سره د قریشی توب نه چې قریشی دي د محمد رسول الله نسب دي ولیکن بل نظر کی ایمان نشتا نا اللہ والا دیوی خبری تولونا قتل دی خبر لے اعتبار نشتا خائص لرا مال لرا نسب لرا دیل اعتبار دا اللہ پنیز نئی ہدایت او حق لے اعتباری چنگر احسان کل راجع مکن ابو لحب راود انگلی او دائی ویلو چی دا گورا دا پلار بچی دی دل تطا تراجع مشوی دی خلوان نفا تکلم دا اس صبا تا خبر کواو دا صابین ما بین زان نلری که دا سمع دین دی راولا دا زان سدی دا صابین مرگری کڑی دی دا لری کا فانه لا طاقه لبني ابيك بقاتبه العرب ف دا قوم چې دی دا خپلوان دا د ټول عرب مقابله شرط کولای شي چې تاسو چې مسلې ګر ټول عرب ته سره روان کړي او لګي دا یو مقابله کې او دا یو د دین به دې بیانې ډېر خبره وکړه او خپلوان دې ویل چې دا سره ونی سیدا بند کوي ولې زګه چې عرب براشه نه بربانی وای کی او دا سره بدل ملکی خپل الله سره بند کوي مخکې دا غنه چې نو خلک راځي او غوي وژنې نو خپل مغل بندول وکړ ټول مجلس هغه ونی خبرې ټول هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې خبره مانا راځه مکړي دو او مجلس بل چا ونی الله نبی حکیم انسان الله ولې حکمت ورکړل اغه زته خبره نه کوي چې دا مکه نه و کله کله خبره په مکه باندې پیدا کوي به مکه خبره چې دوی پیدا نه کوي نو مجلس به بر خاص به ته پاسه ده هیڅ خبره په جوانه سره صرف ابو لهب کې خپل اغه خبره را خرڅ کړلې اغه به کې وکړلې بل ورځ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حکم دی ته چې داخله کوي راو نو یو ورځ یا دوه ورځې پسې به داخله کرا جمع دا خپلوان را جمع صرف خپلوان او نبی رسول الله دوباره شروع شو اول نه خبره شروع کړه ابو لهب هم پکې نه استره ابو طالب هم پکې نه نبی رسول الله فرمایي چې ان الحمد لله نحمده احمده واستعينه وزد الله حمد نه ويم دا غنه مدد غواړم او من به يه الله ایمان لولم او توکل عليه او الله باندې توکل کوم او دوی ویل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له دا غوي ور کوم چې د الله سره شریکان مرکان نشته دا مسله په یوه بدلېږي ولا او ویل چې از ما خپلوانو ان الامر رائد لا يكذب اهله یو سره چې قافلی نه مخ کې ولې غلې شي چې لکه د عرب عادت دا چې قافلی به په شهر صحراونه کې بوتللی نو څه کسان یې مخکې لګل چې په دلاره وبشته کنهشته او څه دشمن خو مخکې د ناس نه دی نو مخکې نه چې سره لاړ شي نو هغه خپل اهل ته دروغ نه وایي چې راځي لنګې دی چې اوبه دي او اوبه نه منځ کې اوبه نه خو د خپل قوم به ټول هلاکې کنل په دې صحرا کې به تباه شي نو ان الرائد لا یکذب اهله سوچ مخکې له کافرینه لاړ شي نو هغه خپل اهل ته دروغ نه وایي زم ستاسو لپاره داسې ما چې لکه د کافرینه مخکې پونکې انسان نو زه تاسو ته دروغ نه یم حقیقت د ته وایم چې انی رسول الله الیکم خاصه زه الله تاسو ته رالیږم خاص کر ازما ترونو د ترونو زامنو خپلوان و الی الناس عامه او عام انسانان ته رالیږم تر قیامت پورې څومره انسانیت د ټولو ته زه رسول ګرځولم و انکم تموتون او دا خبره وکړه چې تاسو به مری کما تنامون مثال یې دا ده لکه ماخوستن کې ودکیږئ دا ولا مثال مرکه ما پسن کی ته د کیږي د کسان مر بدر باندې راځي و انکم تبعثون کما تستيقظون او د قیامت پرځ باندې الله تاسو به طرفه سي مثال دا د کسار کی چی طرفه سي د خوب نه طرفه سي دل د دې سي دل د قبر نه طرفه سي دل نبی رسول الله زکه دی کی دا دعا مقرره کړی دا ما پسن جوړ کی څنګه دعا وره اللهم باسمک اموت و احیا ای الله ستو نن من مرما او به برا جن دی کیګم سال چرا پاسی که دیشه بوه چه الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا شکر دے اغا اللہ للا چه زیرا جون دیکھون پس داکنه چه وجلی اومن دا خوب یو مرد دیکن خوب دیشه دیلی که دا مرک پشانتا روح دنو واتلی و الیه النشور دیشه ورز براشی چه من بلا قبر من دیشه پاسی گو اللہ لبوار ندیجه گیتا دا مثال ورکو چه لکا سنگا سار کرا پاسی که قیمت دخشانی حق لیوا دا دیکی شک مکوی دغه برا پاسیږي تاسو او به ثم تحاسبون بما تعملون به په تاسو سره حساب کېدل شي دا عملونه چې تاسو کوم کوي و انها الجنه ابدا او النار ابدا دو خبرې دي یا به همیشه جنت ته داخلي دي او یا به جهنم ته داخلي دي دا څومره خپل جامع دعوت وګت تقریر نه ده لند الفاظ کې نبی اسلام بیان وکړ الله حمد الصنای ویل او د توحید کلمې ویل او دا در رسالت دعوت اور دیشد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری بگوائی اور سر و سر دا خبر بیانا کہ چه قیمت حق دے بار اغبر عزیز دا عمال حساب بکی جنت و جہنم حق دے کلچه دا خبر دا چاپ زین کی پریوزی بے اغتا تل کرون آسانی کی چرشتے منگ پانی مرد رزی یو جنت و جہنم حق دے دا اغنی پار خواری دا بچول زندگی و بے خواری کے لگے وی نا ابو طالب راو دا ما اشدنا تصديقا لحديثك استاذ خبري من دي تصديق وما احلى كلامك استاذ خبري دي رفاقا او من دي تصديق وانك استاذ خبري او تخبري كوا غبت مددكم سرق دمرد غير ان النفس لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب غير تواجد اطلار دين مفردا صرف دا کار ده مدد دم کوم او خبرین دی کی دی او دا ته چې سوال کواز به دی سوالانه مشاته خدوم را ده چې د خپل عبد المطلب دین ته نشم پرې بدل دا د جاهلیت غیرت چوتا وای بیزی غیرت باز خلک وای ز غیرت تیم او ادي چې غیرت کې چې د اسلام خلاف پختو رټنګ کړي او ز پختونی موضوع سره موضوع غیرت تیم موضوع خلن کې خېلې نه غیرت دا چې په دین باندې عمل وکړي دا غیرت دی دا غیرت نه چې دا بدینی باندې کله کودري دین دی جاهلیت والا غیرت نو نن انسانان تباہ کړل نو ابو لهب راو دن غره نه او غیره چې والله ان هذه الصوعه دا یو خبره موکلله دا تاسو سوال چې دا به دا خبره کوي یو غره دا توحید به بیانې رسالت به بیانې ابو طالب به مدد کوي دا خو تاسو دا یو خبره وکړي دا خو د عربو مقابله څه کولای شي دا غوښه هم بده کې باندې دا هغه دا چې ټول لږه موږ مقابله کوي موږ دا شرط دای مقابله ته ودرې درې تاسو دا خبره نه ویل اسلام دا یو وخت اورور سوال دا خپل قرآن اورور ته اورور ابو طالب اعلان وکړي چې مرګ لري مدد د کوم ایمان در باندې راو نو یو څو دا سلام پوه شي زما دا څه پیدا وکړه خلکو ته خبره مو رسیدله ابو طالب را شاته ودرې دا نه الله رب العالمین دا حکم کړی چې خپلوان یې روانه وسره لګي دي عام قریشو ته دعوت ورکړي چې کم د دنیا سبین دی او وړاندې خپلوان وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا توقعتا صفا غنڈائی دا چه دا با قریشو پا منز کی او غر دے گر چاہتے دکلے دے اما دا غزے کی اوچد غرم ام دا غزے نسبتا دی غنڈائی توقعتا وواز وکا لکہ دا عرب عادتو چیخی بے وقت شے یا صباحا ہو اے خلق را حاضر شے پتا زبانی حملہ ہو شورا پسار کی یا صباحا ہو حملہ دربانی ہو شا دشمن را گئے ذکر پائی بانی باملی ڈیری کی دلے پا قوام بانی باملی کی دلے نو یو سری بچی دشمن ہو لی دنو دا اعلان بے ہوگا یا صباحا ہو کل بے عرض ادا کرم کھاو دا عرب عادت چی جانی بے ویس دلے ذکر زان بر بندوال آگی تا گنانت کارا کی دلے کمیس پر تیز بار بے ویس دلے او چک دا کرچی یا صباحا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کارونت مثال قرد سے ورکر ہے انی انا النذیر العریان نبی علیہ السلام و عزت تاسو لے یر در کون کے بربن یر در کون کے لکہ سنگا چا آغا سڑے پل قوم تا آواز کئی کی دشمن راگا جانی ہو باسی رسول اللہ و عزت تاسو لے آگا دیر مخلصی کن آغا سڑے دیر مخلصی دا پل قوم دا پارا عزت تاسو دا پارا دغشانی مخلص ہے ما بربن یعنی مخلص نذیری بس تاسو دا پارا و انی انا النذیر العریان بھائی وہ مثال کی بیان کرے نبی رسام اسما مثال دسے دے چسد اقبال قوم تر اغلی مدی امت تا لکت سنگ چی یو قاد اغی یو سڑی او اغد دشمن وینی پلانا کی دشمنان دی را روان دی پا دی کلی ام لکی نو دارا مند کی او چز دی توقی جو جامی مو بس او خلق تو ہوئی چی خلق دشمن را زان خلاص ہوئی نو پا دی کی او ڈل دا اغد تابداری ہو کی چلک دا سڑی رشتے ہوئی دشمن را روان دی نو بس خپل سامان زان سروالی او په قرار باندې روان شو په بل طرف باندې وځو د شپې مزل په قرار کوي چې سار سار کی دی بس د نجات ځای ته رسیدلی او باځي کسان دا غته تکذیب وکړي چې راځي درو لنده کومه د دشمن من سره کار دی د شامه سره کار دی په موږ حمله کوي سزور رد شي په موږ حمله کوي نه منو دا خبره آی په دې ځای باندې پاتې شي په خپل کلی کې او په خوب کې پراته یو دی په دې کې دشمن راورسیږي راورسیږي ټول به غندی ولوږي خزم ته بوزي ماشومان ته بوزي او دیم وژن مړي کې مالن تي ویس الله نبی اسما مثال دا غل دا بل حدیث کې دا مثال ورکړا زو چې دې امت تر غل ایمان اسما دا قشان مثال له مخلص داعی مزه مخلص اخلاص د پر تاسو خبره کوم هر دشمن هغه څه شه د الله عذابونه دی او د الله حساب دی هغه تاسو سره کېدو والا دی فاج اسما خبر هم نه لانا هغه ته دونه تکلیف بني په قرار قرار به دین عمل کوي کې ته دې نجات ته ورسې اشاج اسما خبر ونه نه لانا تکذیب وکړه پخپل کور کې په غفلت کې ناشې ترې چې مرګ به پراشي او جهنم به ځای شي مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نار بس چې مرګ شو دا واره ورته به او همیشه همیشه دا پاره دې خبر باندې سوچ وکړه نبی رسول الله سلام وي په جبل صفا باندې ودرېد نو دو قسمه حدیث دي ذکر راغلي یو نبی رسول الله دې قانون ته आवाज وکړ چې یا بنی فهر یا بنو فهر قبیلہ دا قریشو تاسو راش یا بنی کعب ملوی یا بنی کعب تاسو راش یا بنی عدی لبتون قریش دا قریشو دا وڑی وڑی قبیلی دی طولو تی آواز بکش تاسو راش حدیث صحیح کر آگلی جو وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد آواز بکنو چا دا چاوسا کی دا غزیت اور حاضر او کدا چاوسا نکی دا ناغ خپل زوی یا غلام رولی گجی تلاش محمد سوائی علیہ السلام سوا کالا سچل شوئے دے ایو لار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته خبر وکړي یوه دا وکړل چې اے خلکو کزه چرته تاسو خبر درکم لو انی اخبرتکم کزه خبر درکم ان خیلا بالوادی چې دلته دشمن دې بلغه کم لیکره روان دي او تغیر علیکم په تاسو باندې حمله کوي اكون ته مصدقی از ما تصدیق به تاسو وکړي نغی ورشا او من بخامه خاصه تصدیق کو ما جربنا عليك الا صدقا تو من تجربه کړی مې شته د خپل نریشته راوتری دروغ تا کړی نه دی ویل دا خبر بس تاسو څنګه دروغ جنش بالکل من ساده خبره مانو چې دشمن راځي او موږ حمله کوي دا سره مانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې حاصل حدیث دا چې ما یو بل دشمن لیدل چې هغه تاسو نه لیدل هغه ما ته الله راوخو دلې هغه دا چې فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد د الله یو سخت عذاب تاسو باندې را روان دی او دا غینه مخکې ځنه غره ما تاسو له خبر در کوم چې هغه در باندې نازلی کی دا غینه ځان خلاص کړي دا غینه بس ځان سخت خلاص یې په ایمان راوړلو توحید قبول کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت قبول کا اسما تابعداري وکړه لا اله الا الله کلمه یو ان شاء الله دشمن دنه واوړل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دشمن دنه واوړه دا به څه عمل کولې شي دا غزان تواچ وغزغری دي هغه زغری راواش او بس د اعظم نه بالکل اخلاص تر سوچ انسان کې ایمان نه تر سوچ انسان کې عمل صالح نه هغه وخت په د الله د اور نه نشي بچ کېدل دا یقیني په سره دا کڅو کې منی او کني منی په سره د الله د غشان درچی ایمان بدن نظر کې توحید عقیده به د رسول الله د رسالت صحیح کېدا ایمانیت بدر کې دنه موجود او د اعمال صغری به چولی د اعمال صغری باشه نه په دې وخت کې د ټولو دشمنانو نه بچ د الله په فضل سره دنیا او آخرت کې عزت بچاو سګه چې پوره عزت هغه ته ملاوي پوره کامیابی خوشحالي ته ملاوي او د دغه شی چې د سرنو یا کمزوري او نه به ګره په خطر کې وي کله سرنو خو یقینا په خطر کې او کله سره کمزوري او نه به په خطر کې دا به کمزوري کنه د دې لپاره به سره ډیر مهنت او کوشش کوي نزو گره تاس ایروم دا عذاب شدید نچه مخی در مره روان یو ادا بایان وقت دیمه دا خاص کس نمونه واخست چه یه فلانیا یا عباس یا عباسا تا خپل زان دور نبچ خپل تروری را گفتی واغیتی آوازو که یا صفیتا بنتا یا صفیتا عمت رسول الله صلی الله علیه وسلم انقذي نفسك من النار صفی تم زند اور نہ بچ فاطمه ته خطابو کې انقذي نفسك من النار تم دور نہ ځان بچ یا بنی فیر انقذي نفسك من النار یا بنی لوی ابن کعب انقذي نفسك من النار زند اور نہ خلاص کی فإني لا املك لكم من الله شيئا ما سګور اختیار نشته چې زبګن تاسو د الله د عذاب نه خلاص کړم زه رسولم په د الله په عذابونه کې سم واک نشته دا نه نشته چې رسول څوک بچ کړم د عذاب نه ځما صرف دعوت او تبلیغ او بیان او تاسو پوهه کول دا ځما کار دی نور به ځان خپل د الله نه بچ کوی بعضی حدیث کې د شل الفاظ دي چې اشترو انفسکم من الله ځانونه واخلې خپل د الله نه الله رب عزت ګره هلاکی ځان ته واخلې پسې ته واخلې ایمان راوړی او نیک عملونه وکړي په دې باندې تاسو د الله نه ځان واخسته دا د عذاب نه دی بچ کو د نجات دې ته ځان ورساو اشترو انفسکم من الله ځان د اور نه بچ زتاش اختیار نلرم الا ان لكم رحما سابلها ببلالها استاذ خپل ولیشت تخبل ولی له هغه ساتم ته کافر سم سره خپل ولی قائمه خپل کافر چې د خپل ولی به سره قائمه څه شی بوله ورکه راشه در څه بلکې خدمت به کې محبت به سن لري هغه چې به سره به ساتي سره کافر او مشرک دی خدا دا دغه کافر مشرک به بارکه چې اصلي کافری او که مسلمان یو کافر شوی داغه سم سره خبرې نه کوي اغه سره براشه درشم نه کې څه شی بوله ورکه نه نکاب هم سره نه کې مسلمان چې کافر شو د يهودو د نصارو مرګ راشه بالکل پرې دی اغه کافر چې در کوټی واري نه کافر دی کافر اصلي دی دغه مبارک قانون دار جاسه بس الله رحمین قائم ساتي او خبره سره به مسره کې هدیه به مل ورکه څه شی به تاخلی هم دغه سره څه سلوک دی او مرتل انسان سره څه سلوک نه دی دا جدا مسره ده چې اوسه تشریح نه بیانوي شي اشاره کافی ده استاسو خپل ولید د هغه لحاظ به ساتو نبی رسول الله فرمایي دا بیان چې وکړنه په دې کې ابو لهب هم حاضر شوی دی دا ابو لهب یو شیطان سره نو یې دارا ولګې د پلاس کې کمرم وا کانه راخسته و او دا یو چې تبل لک سایر اليوم هلاک شي طول ورځ دی الله تبارک علی هغه جماعتنا د دې خبره د پاره تم راځم دا خبرې نه چې تا وکړل نن ویل چې تبه چرته د سې سوغاتي خبرې کیه دا سقطه خبره نه دا د قبر خبره دا حشر خبره او د جنت او د جهنم د ایمان خبره باج خلکو تاسو ګب کاره کی لکه دې زمانه کې د عام کافرو مزاج امدار دنیا او د دې لوی شیخ کاره کی علاقه ونی ولو دا چر و شوا چر و او د دې په خبره کې شرط دا نشته چې پس د مرګ مې ژوندګي دا او ډیره وګړه ژوندګي دا طویل دا ډیره عجیب دا داغه د پاره کوم خبره نشته اکثر انسان اندې سي دي چې عالمونه ظاهر مل حیات دنیا وهم عن الاخره هم غافلون دنیا پیجنی فاخرت نه پیجنی ا دم مرض من د دې مسلمانان تم لګی زله شیخ فلزان دا غن مستثنا کول نه دی پکار چې دا مرض من ټول ته لګی زله دا اخرت خبر وړیخ کاره کېدل دنیا سره د لوی شیخ کاره شي دا غټ تاوان دی که څوک به خپل تاوان پویږي او کنه پویږي ودا تاوان ودا څه خبرې او کله راوسته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې دا دعوت هغه ته مشو دا خبره ختم شوه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه او ابو لهب ولا مقابله وکړه په دې کې الله د خپل نبی دفاع وکړه نو دا سوره جرا ولې کې تبت یدا ابي لهب و تب الله دې ابو لهب تباکي الله ته خیر وکړي او رب العالمین چې چاته وسه شي او دا وایي چې هغه هلاک شابه خامخه تباکي تبت یدا ابي لهب و تب لسنی رضو تباشی جرا لسنی زمان نبی تر وجد کردی دی و تبا و یقینن حلاک دی اللہ رب زد بے پرشتر تبا که بیمان دا دنیا نبوت او مردار کوری پا بد مرگ بانی مرک روست زمانه که چه بدر زمانه کل را تلا آغا دور که دا مردار شوی دی بے خوڑیر خوش جونی تیر کردی پا دنیا کیوم او اللہ قرآن کریم که دسی بدی بیانا که چه قیمت تا پوری دا بدی لستلی کی دنیا کې ضرور د صورت به څوک وايي کنه هر ورځ دا به دی بیانې او هغه به بیانې کیو د هلاکت شیری او تکی دا څنګه دی بدبختی ده الله سبحانه و تعالی دین یو مؤمن بنده وساتي هر یو شی زګه دا ډیر بدبختی ثبت یاده به نه وتاب هلاک او تبا رسول الله صلی الله علیه نبی باندې دونه الله رب عزت په خپل نبی باندې دومره غیرت کوي چې دا غثره تشیری او د هلاکت خبره ودا دا واقعیا تر دې پورې پدې کې الله رب العالمین لږه زمانه بعد یو بل آیت راولېږي وخت وخت باندې د وحی کې تیزی پیدا کېدله دا آیت راولېږي په سورۃ الحجر کې چې فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین ای زمانه نبی فصدع بما تؤمر صفا بیان وکا او د مشرکان نه یراز وکا یراز معنی دا ده چې داغي پروا نه کاوه یاراز دې تنو چې دعوت ته مکوا یاراز معنا دا دا چې پروا په مکوا خیر دې کنزلیم کې رد بد مو یا فسادونم دې کې یورانیم دې کې خو تخپل کار جاری سات طریقه دا دعوت دا چې تب خپل کار کې خلک به خبرې کې ولې کته خلک خبرو مقابله کې چې هغه دا یو زورزم او درې کې دا خبره دی ولې کړه به بل په ورځ خپل مقصد بدن استفادې شي د خلک خپل ته بندول نه شي پس دې کې به څه کې د صبر نه مکار اخلي وسم دې زمانه کې سوچ دې حق کار کې هغه دم دا حکم د حق کار به کې د خلکو خلیت پروا به نه لري وګونه به کانه غوندې کې وای دي د خلک مونږ سره کنزلیم کې رد بد دم وای او څه جوړ وسه کې هغه دې کوي په باج باج دې کې به دفاع کې او غالبا باغې پسې وګ نه وړي ولې که چرته دې پسې روان شي به مقصد پاتې کې فصدع بما تؤمر عن المشرکین الله رب عزت دې عجیب بلاغت په دې آیت کې داخل کړه فصدع سبع سې چولو ته وای د څه بیان وکړه چې د مشرکان د ازونه ته وچا وای یو خدای چې بیان یې سره وجر دام جایز ده دام جایز ده څلور مزه بتول حق ده زه خپل عمل کوم زه په خپل باندې عمل کوم دا څه دعوت نه غوږی غب ده او د نبی رسول الله ډیره طریقې ده او د امت کې تقسیمې کړې دي سوري به یو عمل کې غیر به بل عمل دې چې دعوت به خزم ده لوي دا څه دعوت نه ده دعوت دې ته وجه فس دع د مشرک سوري او د کافر او د بدعتي او د گمراه د ازره وشو صدا دغه ته وی چې و د ازره و ته وای چې کبه باطل گمراهي کافر مشرک کله چې کافر وی اله مسلمان ته کافر نه وي کافر مشرک کی د شرک کار کې دا کار دی باطل دی په گمراهی باندې روانه مذهب دی غلط دی جهنم ته روانه ښکار به ودا شان دی دې د صدا وای فصدع بما تؤمر او مشرکان نه مخه واجب خبرې کوي خو ته به پروا نه کی دا آیت کریمه ده چې وای دا کله یو عربي واورېده یو عربي چې قران یې نو لستره دروښین را کوښه په سجده باندې پرواز چا ته دا وایي وای اسجد لقائل هذه الايه د دې آیات چې کوم قائل لږه د سجده کوم وجه دا نه پدېد کې دمر کمال او بلاغت پر دې دن نه شي هغه ما مجبور کوي سجده ته عرب پدې بلاغت په صاحب باندې ښه پویدل پدېد کې دن نه دونه کمال لږ چې هغه کمال دغه مالک چې چا دا کتاب را لیکل دي دا دغه کمال نه هغه ته سجده کوم سودا نه چې قران یې منو ویل فصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون او ده تنه کې دومره کمال لري چې ډېر خير کمال فصدع دا چې کله نازل شو نبی رسول الله سلام په دې وخت کې ښکارا میدان ته نور امره وات اوس پر د مشرکین دون عیب نه وي او نه اوس عیبونه ولا شروع کړه چې مشرکان چې دي د دې الهي سم نشي کوله او دا بوتان متان شری دا بیکار دی دا چې په خپل لاس باندې جوړ کړی شوی دی دا چې څو د الله خپل مابین کې واسطه ګرځي او دی ته وایي دی وایي موږ الله ته وایو لکه دا مشرکان په الله دا شرک هم دغه دی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مشرکان وایي چې موږ د دې عبادت دې لپاره کوو چې الله ته نږدې کی نه الله دغه شرک دی ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار دروغ او ناشکر کافر چې دې خبرې کې نبی رسول الله سلام د بت پرستی او د شرک د بیگانی د پاره څومره چې وسه کې د خبرې شروع کړلې خو ښا در سره کنزل نه کوي ځکه الله د کنزل نه منع کړو کنزل نه کوي په هیڅ الفاظ نه وایي لیکن مثالونه بیانوي چې ګوره سوچ وکړي یو شی ته خپل لاس ته وتر شي اپوز مله جوړه کې سترګ مله جوړه کې لاسونه په مله جوړه کې ځکه کې کیږي ابه ورځي او دغه عبادت کې خپل غړې را غړې خپل چې دی ورځي دغه خدمت هم کې او تعالی دونه کارونه کوي کا باندې څه کېته پرې کې څه کمال او دا کار چې څوک هغه مشرک دی هغه جهنم ته ځي هغه کافر دی نو په دې کې مشرکین چې دی وسه پرې سنویلې اصل له شن را به در شيو نو په دې وخت کې انتهای په غوسه کې رااله لکه ور جو تور واشه دومره په غوسه کې عربو کې دا د نخوت د ماریم ډیره زیاته د تکبر او غیرت کې راتل الله او ایت جیوې جرا عقل لیکم غوره دی او یاده سخت پکاري ډیر غوسه ول ورځي به خاص کړه د مشرکین چې نبی له سره تو سلام د دې کافر مقابله کې الله را لګل چې ډیر سخت ذکر رسول الله سم ډیر سخت دي چې وی دا څه خبرې دي چې مونږ یې کوو فدا شکل مکه په سړي باندې راشي به پته لګي څومره سره پریشان کی دا زه به دې مرې دراور شي چې الله ستاسو مدد وکړي راځي دا وکړي دې خلکو نه مخلص شي نو انتهائی غصه کې کافران مشرکین رال په دې باندې هغه سوچ وکړه چې کدا سره مونږ هم دې پریدو نه دلته څو نقصانات یو دا چې مرګ لري پیدا کی مرګ لري او څنګه چې کوم د پلار د نه کدين دی هغه ختمي زمن رسم او رواج رسم او رواج څنګه را ختم کی رسم رواج هم ختمي مرګ لري بیرډل چې زمن رسم او رواج به ختم شي زمن دین به ختم شي بل نقصان دار دی دار لګي مونږ ته به عقل وای چې تاسو به عقل وګور مونږ کې د شه مشرانه ابو جهل سپ کې موجود دی او یوتاب الحکم یو دلته چې کوم دی امیه دی دلته ولید دی دلته چې کوم دی عاص ابن وائل سهمی دی او بای بن خلف ده افلان افلان دا عام غرغر مشرکان دا اسکا پوئی گیو که دا وڑو که الگ کشت دانا ہے دا دا عقل کامل ہو دا دیو عقل چیز ناکس دا مشران بیزیتی که یاو او بل دا ده چه وعاب دین نازمون دا دین عبون اوائی بل نقصان ادا ده چه زمون پلار و نکت چیز دا صفاحت نسبت که چیغم بی وقوف ہو چایی دا کار کرده انتم و اباؤکم الاقدمون تاسم گمراحان استاسو مشران گمراحان وائی دس وائی لارو نکته موږ له بدګوري نه دا خبره موږ نشو برداشت کولای د دې دوجې نه د څه خبره موږ نشو برداشت کولای چې زمونږ د علی هو په سری خبره کیږي زمونږ دین په سری خبره کیږي زمونږ رسم د ختمي او زمونږ عقل او زمونږ پلانونه د نه کو نه عقل ته کمزورې ویل کی دې باندې موږ برداشت نشو کولای په نور خبره به برداشت وکړو په دین شو او بل دا فکر دې زمونږه که موږ د دې سری تابعداري وکړو د دې مطلب خدا جوړي چې زمونږ ټول مشری ختمه او د دبسه بروانی چې دا وي کینې کینو مو کداوي چې پاسېږي پاسېږي چې دا وي دسه جامع واچ آشانې بچو کداوي شکل دسه جوړ کاسه بجوړو کوي منځو کمنځ کوه کوي چې زکات ورکاو زکات ټول د دبسه بروانی زم خپل واک بنئي او بل دمن ته کلمه توحید راکې لا اله الا الله د دې مطلب خدا نه چې دا ټول بت پرستی چې کومه دا به ختمو مونږه درس او شپته بتان په کعبه کې پردي دا ټول به ختمي د نبی رسول په دعوت کې پوه شو چې دا غرض څه شه د توحید راوستلو خپل تابعداري مونږ نه غواړي او زمونږ د بلاره د نکد دین او تقلید او رسم او ټول ارڅ خدمت می او اکثر انسانان دا نه برداشت کوي خپل رسم او رواج پر خپل او ډیر سختي ډیر مشکلی وته ته الله د رسول د حکم په مقابله کې رسم او رواج پر خپل او ډیر سخت نه دي سوچ وکړه چې دې سوي څه بڅوک دې سوي د پاره خدواره سره علاج نشي کېدل ځکه سره خوري قیمتي سره ده اخلاق نه ډیر اوچت وقار په دې انسان کې ده رشته بد کی دي امانت بد کی دي په ټول خلکو کې مشهور دي په نیکي او په صلاحيت او په بزرګي باندې مشهور دي مدد په مقابله کې اوس موږ څه پروګرام وو نو سوچ یو کنه مشران زایږي چې لاړ بشو دا ترې دي ابو طالب د دنه به مطالبه وکړو چې دا سره غلې کی او ته وښه کینه دا خبره مکوا کاغه منه کوه ته که خبره به ختم شي او که چرته منه نه کوي به نور علاجونه ولګورو نو ولې کې دی یو وفد راغې او ابو طالب لرا ابو طالب دا خبره وکړه چې ګوره دا ستاور راغله دا خبره شروع کړو تا ته پته ده تم زمون په دین باندې تم مشرکې موږ مشرکین یو ګوره زمونږ د پلار د نه دین او ټول خبره او تا وکړه چې په دې موږ صبر نشو کولای دا انتهایی کنزله ده چې دا زمونږ پلار نه کته بد ګوري نو ته یاد سره موږ راکه چې موږ یاد لا ختم کو تا به تخلاص کو موږ هم تخلاص او یای منه کا چلا خبری بس کیو دا نوائی دا حق پی بد لگی نابو طالب پدا غزه کراو لگی دی وائی مشرکین پا دیر نرمی سر واپس اخلاقی سر وچلو چیزا خیر دی و با گورو دی که بس فکر روک سوچ باو پا نرم اخلاقو بنا غا واپس کل سیو تنور و نوائلو زدی که بس سوچو که فکر باو که ردهم ردا جميلا وقال لهم قولا رقيقا كستر كيسه واپس کلو نرم خبر یا تمام قبل بدی باندې کار ونه شو زګه جګه مقصد دغه چې کومه حاصل نشو زمون غرض دا چې یاداله راکې چې مړی کو او یا غرض دا چې مړی کې دواړه ونه شو نو بدی کې بل واقع په دې من کړاله مشرکین د دعوت د حقا دا حق دا وشه د اسلام د دې د ودرولو لپاره د دې د بندولو لپاره مختلفه طریقې استعمالولې تقریبا د سیرت معلمي چې د 15 سنه زیاتې طریقې هغه استعمال کړي د 15 سنه زیاتې طریقې هغه استعمال کړي چې د حق من څنګه بنکو کله یو طریقه او کله بل لکه درس نه بیانات کې ان شاء الله غراځي په تفصیل باندې چې دا طریقې استعمال کړه دا استعمال کړه دا استعمال کړه دا استعمال لس 15 طریقې هغه استعمال کړي چې هغه طریقې مست بیانې کې خو دی وخت کې حادثه وای راغې هغه دا چې د حج رج را نږدې شو نبی رسول الله شکل دا اوس کار شروع کاو جګړه جوړه شو په مکه کې انتشار پیدا شو نو دلته د حج راځراله رانیز دې مشرکین چې دی هغه سوچ وکاو کچرته د بار نه خلک راشي او دا نبی رسول الله سم ملاوي شي او دعوت ولا ورکی نو د دعوت په بار دنیا کې خور شي او زمون نبی غندی به وشي دې سره نو دې څه کوو چې د دې په باره کې مشوره کوو چان مرب راځي چې موږ ته یو خبره کوو د څنګه چې مختلف خبرې وته ونه کوو ولیکو مختلف خبرې وکړې به بیا زمونږه تکذیب وکړي وای به چې دا دروغ وای کله وای دا دی او کله وای دا دی راځي چې ټول لاجمه شو یو خبره د مبارک کې جوړه کوشي عرب ته به موږ څه وایو چې دا څنګه سره ده دا د دعوت به څنګه منه کوم و ټول ولید تر لاجمه شو ولید ابن مغیره دا په دې کډیر هوښیار سره حکیم سره عقلمند مو او ډیر مالدار مو او درنګ مې څو او ډیر کمالات پکې وو ودمه ماشاء الله د ایمان نور نصیب کړل دغه عظیم نعمت نه محروم الله دا نعمت باز خلکو ته ورکړي هغه تر اجازه شو ویل کړه اجازه را روان دي او د نبی رسول په باره کې به خبري کی ناراضه چې موږ یو خبره جوړه وای ته موږ ته خبره زده په باره کې وکړو ولید ویل چې نه زبا اورم تاسو وکړ زبا توکل کړم نو دی ویلې چې را د په باره کې بدا ویو چې انه کاهنن طول و بدی متفق شو کاهن بو تاویو شه عرب و دا خبر موری دا کاهن دا کاهن ترویتی تاوی در اتن که زمانی خبرون بیانی شه سبا دا کی و بروز دا کی و دا بی کلا غشانی وشی کلا غشانی و نشی کاهنان و طریقه دادا چه خبری که کلا غشانی وشی کلا نا کاهن طول خبری دروغی سوا دا یوی خبری نا چه اگه دا پیرانو ناوی دیل و پیرانو دا ملائکو ناوی دیل لکه حدیث کې راځي د ملائکه یې الله تعالی آسمان کې خبرې کوي کله په اوریس کې خبرې کوي دی واوري زری را نقل کې دی کاهن ته وای ملائکه کله په ستوري باندې ولې دی رڼا باندې ولې وی شي زی او کله خبره را ورې شي ګلاندې به خلکو ته وای سبب باران کې هیڅ پرشته باندې باران وش اصل خبره وسنو لري دروغ جوړي وای د تبه کاهن وی او نو ولې دی ویل چې کاهن خو ته نشو ویل زکه د کاهنانو هغه دمونه هغه من ته معلوم دی او داږي او هغه عقدونه غوټي ورا چول هغه شي نه مونږ ته معلوم دی هغه درو یې مونږ ته معلوم دی دا خو هغه سره نه ده کده سی وی وای تکذیب هم خلق کوي نه باز ویل چې کاهن به ته نه وي او دا بند مو ته کیلو شاعر به ته وو چې شاعر دا او شعر ورته را کولاو شعر دی او په شعر موږ راکی خلق او می تابعداري مکو هغه چې شاعر مته نشو ویل ځکه چې شعرونه هم ټول پیژنو شعر کې ډېر اقسام دي هزج او توای او قریز او توای بسیط او توای مبسوط دا ټول قسمونه انواع چې موږ د شعر پیژنو نه دا خو شاعر نه دی دا خبره خو د شعر په شکل نه دی که تاسو د شاعر یو عرب به توه کی دی او شعر بدان نه وای نه به بدروژن شي نو چا ویل چې نه شاعر به توه یو چې دا شاعر دی وای دا خو شاعر نه ځکه شاعر نه چوپونه چې یو غوټي ور کوي او تارونه لو دا شي نه کوي هغه شیخ هم د کې نشته دی په شعر خدای رات کوي نو چا ویل چې لیوانی به توه چې دماغ خراب شوی دی لکه د لیوانو کارم دار چې شلکاری وي هر شي کار لري ادم لیوانه ده بس شپه ورځ په ځان باندې وکړه د یو سم لاوي غو د بل سم لاوي غو خپل عزت هم په دې باندې ورکاو دخل کو کنځلې ما بعد دا خبره چرته یو نو لیدل چې د الله په دین مې سودو نه قرباني ورکوي غنه د دین قرباني غو نو لیدل زکه چې لیوانه به دوايو د دې مشرکین د کافر عادت همیشه ده د اهل حق ته لیوانی وای ولې زکه دې په دین باندې قرباني غیر ورکوي ودا لیوانی دي غره هؤلاء دینهم وای دا که دا لیوانه نه ده لیوانی هغه وسوسې او دا هغه غډ وړې خبرې او دا هغه دماغ بندېدل تا خو مونږه دا لیوانه نشو ویل نو هغه وایي چې ترا ترا یې راکه څه ته وایم نو هغه له جماړه لګوا خره کې زه سوچ کوم د دغه باره کې چې څه خبره وکړه کور د لاړ یا په دغه ځای کې وای سوچ وکړه وکړه سوچ نه بعد هغه ته اداره ورکړه چې دته ساحر ویل پکار دي اني ارا اقلب القول فيه انه ساحر جادوګر بوته ویو وای دا چې جادو په وجه باندې وکړه خاوندې باندې جدا کیږي پلار د بچنه جدا کیږي او اثر پکې ډیر او دغه په خبره کې د اثر د پلار ایمان راوړي د بچونه جدا وکړي بچې ایمان نه وړي به د پلار پروا نه کوي او که خزه ایمان نوری ده خوان نجودایو که خوان ایمان نوری ده خزه نجودایی بلکل دشی سم اثری پی کرده دی خبرو که دشی اثر ده لکه ده جادو نجادو تویل پکا دی چره جادو کرده ده قول بکو طول پا اتفاق سبا ده خبره کوه ده مکی پا مختلف لارو که بکینو چه اجین رازی نایلو بم خبر ورکو چه دلتا پا مکه که او سره پیدا شوه ده و ور جادو کرده و صف جادو سره ده پا تابانی که وکران تابد نخزه بد نجودایی او پلار بد نجودایی او تابد آیو نجودایی څنګه دغه خدای جادوګر خاله ورځي او کنه ځان ته وساته دا به وې په دې طریقه باندې ولا خلک دغه واوري نو خلک بده دغه خبر نشي او دعوت به نیمګړی او ناقص پاتې شي په دې مکه کې بدن نستورک شي دا الله په مقابله کې لګي دی وسه او لار جوړونه نو ټول په دې باندې متفق شو الله رب العالمین د دې په باره کې دا آیتونه را لګلې دي د ولید په باره کې چې انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم بصر وعبس ثم بصر ثم نظر وعبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا السحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر ده تنوي ده دب بارك نزل شيء إنه فكر وقدر سوشي وكو فكر يوكا جرى ده قرآن ببارك سوى أو ده النظر بصر دي توايي شيء نبي رسام تي وقتل يا ده غف خبرك وقتل عباسا و بصرا معنا دا دا چه تندیر اتریو کل کسره چه سوچ کئی فکر کئی که دا دماغ دا سراونی سی چه رزو دا خبر پا دماغ کراوالم سوچ وکا وکا و بیدا قرآن پا بارکیوه چه دا جادو دی دا جادو دی و دا دا انسانانو خبری دی و دا اللہ ندیر علی گرین اللہ دونه غصو تا پا دا صورت که کلی دا چه زبا دا سکر تا بودم سکر سکر دا سیو زیده چه لا تبکی ولا تدر نسره جونده پری دی او نی مل پری دی نو لا دوکی پری دی و نو لا وقا پری دی دسی بے ختم گی علیه 19 الله پدې نور لسم ملائک مقرر کړی دا سخت ایتونه دغه په باره کې نازل شول نو دې ته مشوره وکړه د اجیانه د بندولو لپاره د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن قانون دا دی چې سړی چا سره حسد کوي الله رب عزت داغه له نور عزت ورکوي و اذا اراد الله نشر فضیله اتاح لها لسان حسودی کله چې الله دې چا فضیلت خورایي نو الله حسدګر ولا پیدا کوي حسدګری به دا خبره خورایي نبی رسول الله دونه خلک خبر نه ونو دي مشرکین به خبر اول چې دلته سړی پیدا شوی دی او جادوګر دی ورخاله وار نه شي خلک به نور شک پیدا کړي نو سړی به کوشش کوي چې ورزو چې دا ګونی دا څنګه ساحر دی څنګه شاعر دی څنګه ساحر دی په کومه طریقه باندې نو خلک به شراله هغه به چې ولید هغه کله خو صحیح سړی دی ایمان به راوړو دا ایمان د پر الله خلکو ته کلاوه شولا او مشرکین به دې خبره باندې نه پوهیدل لکه د دې خبرې وضاحت به ان شاء الله تعالی په بل هفته کې بیانو سره د نور هغه طریقو چې مشرکین اختیار کړی وي د نبی رسول الله د دعوت د ودرولو لپاره الله سبحانه وتعالى دې موږ ته ستاسو هدایت وکړي او صلی الله وسلم علیه نبینا محمد.